بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔